राजभवन में जिस समय हुआ राज्य अभिषेक, वेद पाठ करने लगे वेदाचार्य अनेक, रनिवासों से भी उठे मीठे स्वर गुंजार, धर्मराज ने वचन तक कहे धर्म अनुसार। मैं जनता का राजा हूँ तो मेरे राजा चाचा जी हैं, इस नाते मैं भी जानता हूँ सच्चे राजा चाचा जी हैं। कर्तव्य हमारा है हम सब इनको संतोष प्रदान करें, सेवक बन कर ही रहे सदा हासिल इनसे कुछ ज्ञान करें। गीत वाद से अब बढ़ा तिलकोत्सव का ठाट, कवि समाज ने भी किया सुंदर कविता पाठ। राज्य व्यवस्था हो गई चला राज का तंत्र, धर्म राज का पथ बना वासुदेव का मंत्र। युवराज बनाए गए भीम अर्जुन विशेष सेना नायक, सेनापति नकुल नियुक्त हुए सहदेव प्रधान अंग रक्षक। श्री कृपाचार्य जी राजगुरु श्री धाम में बने धार्मिक मंत्री, पर राष्ट्र आदि के कार्यों को थे श्री युयुत्सु आदिक मंत्री। अति उच्च अर्थ मंत्री पद पर बूढ़े संजय का वरण किया, सर्वोच्च मुख्यमंत्री पद को नीतिज्ञ विदुर ने ग्रहण किया। प्रासादों का भी हुआ वितरण इसी प्रकार, पांडु सुतों ने कर लिया शीघ्र जहां अधिकार। दुर्मुख का रंग महल था अब सहदेव आदि के कब्जे में, दुर्दर्शन वाला दीप महल था आ गया नकुल के हिस्से में। अर्जुन ने पाया स्वर्गोपन दर्पण मंदिर दुःशासन का, श्री भीमसेन को प्राप्त हुआ मणिभवन भव्य दुर्योधन का। इस प्रमोद के साथ था एक छुपा आश्चर्य, थे विरक्ति कुछ राज से धर्म राज नृपवर्य। रहने को इंद्र समान भवन, खाने को सटरस व्यंजन थे, धारण करने को रत्न विविध, चढ़ने को नाना वाहन थे। सेवा को थे सेवक अगणित, रक्षा को सेना भारी थे, रानी आज्ञा पर चलती थी जनता नृप पर बलिहारी थी। घर में सब था बाहर सब था, पर मन में नृप के शांति न थी, कहने को राजा थे लेकिन जीवन में नृप के शांति न थी। एक सवेरे गए जब गंगा जी के तीर, वहीं बनाई आपने अपनी शांति कुटीर। समाचार यह सुन हुए व्यग्र द्वारका नाथ, पहुँचे उसी कुटी पर बड़े प्रेम के साथ। बोले मैं जान गया राजन वैराग तुम्हें क्यों रहता है, आत्मीय जनों के मरने से घर सूना सूना लगता है। फिर एक विचार और भी है, अभिषेक हुआ है जल्दी में, उन वयोवृद्ध शांतनु सुत से आशीष न लिया है जल्दी में। सरशैया पर वे महापुरुष इस क्षण तक कुरुक्षेत्र में है, है सूर्य उत्तरायण समीप इस कारण प्राण नेत्र में है। अच्छा है सब बंधुओं सहित राजेंद्र करें दर्शन उनका, ले उनके श्री चरणों की रज सुन ले अंतिम प्रवचन उनका। मन में सोचा कृष्ण ने अच्छी है यह लाग, जाएंगे यह वहां तो कम होगा वैराग। धर्मराज कहने लगे जो आज्ञा यदुनाथ, चलना होगा तुम्हें भी हम लोगों के साथ। माधव बोले चलूंगा हाँ हाँ मैं भी संग, बड़ा लाभप्रद और शुभ है यह महाप्रसंग। फिर ना आएगा समय यह ले ले उनसे ज्ञान, अस्त न हो जब तलक वे वृद्ध सूर्य भगवान। होगा उनकी नीति से अक्षय पांडव राज, शोक मिटेगा आपका एक पंथ दो काज। कुरुक्षेत्र पहुँचे जभी देखा दृश्य महान, पर्व काल में तीर्थ सा था वह धर्म स्थान। ऋषि मुनि सुर नर चतुर्दिश वहाँ रहे थे राज, शांति पाठ कर रहा था सस्वर विप्र समाज। श्री भीष्म पितामह दीख पड़े उस अवसर ऐसी मुद्रा में, जलती है अब चल दीप शिखा ज्यों वायु विहीना कुटिया में। उत्फुल्लित मुख उन्मिलित दृग अविचल तन अविकल्पित मन था, अति अकथनीय अति गोपनीय अति दर्शनीय वह दर्शन था। क्या भूत भविष्यत वर्तमान, क्या पास दूर क्या इधर उधर था, क्या तिमिर ज्योति क्या रम्य दिवस, अंतर में शेष न अंतर था। मन बुद्धि स्थित था दादा का, बुद्धि स्थित थी निज आत्मा में, आत्मा करती थी आत्म रमण परमात्मा से परमात्मा में। कहा द्वारका नाथ ने धन्य हुए हम आज, दर्शन पाकर आपका सफल हुए सब काज। श्री धर्म राज राजा तो है पर राज न इन्हें सुहाता है, जन देकर धन को पाया है यह चिंतन खाए जाता है। समझाया मैंने भी परंतु मिटती है इनकी भ्रांति नहीं। घर में वन में गंगा तट में भी मिलती पूरी शांति नहीं।